Nyárúta! Csak ezt a hülyét tudod hajtani nekem! Mész a fenébe! Rohadt! Még a büdös! Hajka! így van. Elkostatott kényelben. Elment. Ne, hogy beállíts be, az meg agy mondjádat rohadt kurva állat, te is. A tárgyha szállja rohadt. Látod, milyen jó lesz? Hát te azt mondtam, hogy ki kellett volna menni lehányni a siróra, a kérlek nektek. Milyen okos ez a tata, mindjárt. Nem jár sem erre. Nem járok én sem erre. Akku sem adtadik, hogy jártam. Akku a siórökül hányni a fődet, így van. Na milyen jó, szegy, semmi közük nincs az egészhez. Mi a felé képzelem maguk? Milyen okos ez a tata. Igen, tehát nem fogsz ki, nem fog ki. Nekem mindegy, mit csinálsz, az meg nem érdekel. Engem abszolút nem érdekel. Ez jó. És sem játszod, azt hittitek, hogy én sem pénzerek fogok oda járni, hogy elbaszom az összes pénzerek. Én nem tudom, mit gondoltok. Majd már fogy jócskán a pénzen, de az infláció, az ennivaló is már följelment, amit ott veszek, jócskán. Amit szoktam, én az is följelment 50 dinára. Egy nap, hogy bemegyek, ne rabjogálni, nem is tud képes megadni a kedvezményt se, nem ott meg a rabadékja. A fizetem 600 dinár, plusz én már kajám is már följelment, amit szoktam enni. 300 vagy még meg. Mi nincs interneten? Van egy volna? Addig a no internet, bazd meg a jó édes nyelvnyel, megmondom, hogy a becsúmán akarok beszélni! Beszélhetsz vele. Arról beszélek, hogy nincs interneted, van már. Mit érdekel engem, mert hogy van interneted, nincs interneted. Én nem arról beszélek. Mi a felközi van a felikének, mi van? Normálisan néznek ezek? Azt mondja, hogy én a higye fogok dolgozni. Álljatok most már le! Mit gondoltok ti magatokról? Nézd, Attila, engem abszolút nem érdekel, hogy te mit csinálsz! Abszolút nem érdekel! Végén hagynátok már nyugodtan, így basznak az észfő. Én azt sem tudom, a fenyegényedjem dobálni! Menjen, fordd a szállat, ne legyen, ne legyen ez! Menjen! Zabodolj ma már, hogy a szállás, és mondd meg! Mi a faszak, elégyem dobálni sorra? Menjen, picsába, ki a faszomban érdekli, hogy... Menj ahova akarsz! Megmondod a tatának, hogy nem mész sehova se, kihozta, akkor kész. Mit bánom én, hogy mit csinálsz? A faszom se bánja, mit csinálsz. Azt mondja, hogy a katonákat felveszed. Jobban kikerülhetsz, mert magam is sem elakarják. Jó, csak menj a picsába, ahova akarsz. Több városban látok világot. Jó. Nem csak Szabadkán, még Topolyát. Mi? Több erre eltűnök. 3-4 helyen is vagyok a katonának. Bemegyek, és ilyen Koszavóba. Jaj, de jó lesz, legalább lelőnek, azt nem veszünk. Nem idegesítesz tovább. Katonának. Így van, mehetsz a picsába, ahol akarsz. Mert nem idegesíted a másikat. Az is jó lesz. Te nem vagy egyszerű munkás, vagy te munkás legyél. Ott is nagyon jó. Nem fog nekem pofázni. Aztán most felvegyek. Attila, hallgass el, ne idegesíts tovább, elégem van már belőle. Azért nem megy tanulásra, nem vagyok formában. Azért nem megy a tanulásra, abszolút nincs is kedved tanulni. Nem jó, az agytól függ minden. Ha formában vagy, a tested is formában volt, akkor az agy is formában válik. Ha nem tudnád. Meg az is volt, hogy elállok, hogy is írjáknak, könyvelőnek. Te akkor is mi lesz sem. Ha hogy állnál a könyvelő, nekik besadod, mert azt hiszed, szalad valaki neked, hogy jaj, gyere fiam, legyél könyvelő! Utána kell nézni. Ugyan me. Pasztani, vagy ami társadikáján társaságokban, talán akkor át kell lenni, és kell fizetni a tagsági gyatlan 1000-2000 dinárt. 1000 dinárt biztos, hogy kell fizetni. Egy évre. Kellene valahol közösülni. A csoportokba belépni. Nem ilyen Facebook szarokra. Semmi értem is neki. Másfelé kell. Hallgass már, Attila, már legyen van! Fogd a rohadt pofádat, ne szólj egy szót se! Azt akkor nagyon jó, be vagyunk. Így van, neked az idő, de pakolj is már össze, bazdmeg! Hogy akarsz könyvelni engem? Könyvelni még össze-vissza! Rendben vannak rakva a dolgok! Nálad meg minden szar van! Ugye le! A nyugalom! Akkor fogd magad, hogy takarítsák! Tudom azt, hogy megszabad a szabad kajaktól. De ha nem akarnak szabadulni, akik akarnak még szabadulni? A bűnösök. Azok akarnak bekamarodni, hogy megyek arra felé. Mert ők bűnösök, azok. Az a hozzáállásuk. Most a munkási logika. De kelljen én mindig belelukni. Nincs fent a Facebookon? Miért nem vissza a Skype-ra? Voltam már, hagyjál már, Biki, bazzik, nem vedd ebbe rohadt életbe, sosem csinálj, én tényleg akarom! Hallgass be! Te rohadt tényleg. Ma mész a felébe. Hallottam kulcsom, de tanik a főzésedet is. Miközben van hozzá. Állj már meg, rohadék! Ó, az anyádba, a kurva anyád! Ne is állj meg, te rohadtok! Thank you. Na igaz, hogy nem telefonál. Nem mész rá? Már de az előbb nem volt még fönt. De most látod, hogy fönt van. Majd megnézem. Nem tudsz rá menni? Nem tudom. Azért, mert a Tomás már nem vagy, nincs az agyam formában. Még jobban formában. Nézd, hány hónapod volt, hogy formában vagy. De akkor nem kellett volna a tévét nézni. Csinálsz, amit csinálsz, amit csinálsz, nem érdekes. Köszönöm. Most azt tartom nagyon sajnálgassa. Nagyon betűnt Ferikét, akkor majd aztán megint ki fogtok járni. De azért nem mentünk most el, aki már, hogy sírja. Mert tanultál. Nem tudtam, mert nincsen téli gumiai. Én úgy tudtam. Hát az neki nem számít. Ha megbüntetik. Akkor megbüntetik. Azért nem mentél ki, mert eddig az volt, hogy tanulsz. Most már meg nem tanultam. Most már nem tanult, akkor már ki volt. Mert most már nem tanulsz. Mi a fenéről beszélünk? Semmi. Jócsán fog sokáig, mert jócsán föl fog menni a kőolajnak az ára. Őtet az nem zavarja. Neked a szórakozással, hogy kimenje. Így van. Most a Ferikém úgy beteg, most akkor Ferike helyett kell dolgozni. Hát de ott vannak a többiek, hát dolgozzanak. Hát bazd meg a jó anyukat. Hát akkor most majd nem dolgozz semmit a Ferike, mert most beteg lesz. Nem kell nyílni. Nyomát. Azért nem tudom rána a Pepsi váspú. Jó van, de a téged ez mit zavar? Hát zavarja más. Neked mi a faszom bajod van? Issza, bassza meg a jó anyját. Én nem szeretem abszolút. Hát nem is kiol, hogy szeressed. Elegy az, akkor pakuljál már össze egyszer. Nézze, mi van nálam. De nem lehet jönni ebben rohadt házba. Akkor pakolok, amit én akarok. Jó, van, sose pakulsz. Vesz ilyen szettet nekem karácsonyra, 600 dinárból kerül, tetszik. De minek, mikor a másik is ott van, másik olyan szetted is van. 35 darab, 5000 dinár, elég jócskán fel. Másik 800 dinárból került 6 darab. Hány csavarhúzód van, azt nem használod semmire úgyse. Csak ott áll a szobát, baszta szét. Mindenfelé minden szar van. 10000 dinárból kerül a... Porszívan. Nem is vizes, ha jól látom. Nem már... tudom ilyen. Látod? 125 dinárból kerül a tészta, nem látod? 100 gram grátis. 170 gram... Nem. Rosszul látom. 1 kiló 125 dinár, akkor jó, olcsóan jön ki, mint máskor. Mert máskor jött ki, hogy 70x70, a 140 volt már a végén. Most olcsóban jön ki így a csomagolásra, 125. Az hónaptól. Már látom. 125 el, akkor kell venni tésztát, veszél vagy miért jön. Nem tudom, lehet. Veszek lehet, hogy lehet, most visszafelé mentem már megint. Be akartak vásárolni jócske? Nem is biztos, hogy bemegyünk, amilyen kárt belesz a tatárnak. Ez volt, amit az előbb néztünk, akkor emez. Ez volt az. Láttad ezt is? Láttam. Ezt is láttam. Akkor nagyon rossz felé mész. Húzni ezt a szarást, ide-oda ugrál. Amikor voltak már jobb egerek. Dolgok, akkor majd mindig a rosszabb felé haladok. Sose a jobb felé megyünk, hanem mindig a rosszabb felé. De ha mit volt is? De nem kell neked utálni, hát senki sem mondja, hogy ide nézni. Bármilyen összeérti, hogy rendben legyenek a dolgok. Jött a főjel, mint máskor jó volt. Elején olcsó volt, jócskán. Egy, emlékszek, hogy egy is fél kiló, emlékszem, 70 dinárért vettem a jogurtot. Emlékszesz? Jaj, valamikor minden olcsó volt. Hát jó, most én mit csináljak vele, hogy nem olcsó? 3 év ezelőtt. Jó, van, máskor minden olcsó volt. Hát igen. De mondom, nem, mindig fosztott. De most már nem olyan. Most már egy 130. Jó van, hát hála jó Istenek. Nem 150. Nem tudom, mit képzelnek magukra. Semmit. Kell a pénzen, meg jócskán kell. Te alapézen nem dolgozol, érte meg. Nem fogok kézünket, hogy szépen mondtam. Szellemit fogok. Szellemi meg izommunkát fogok. Jó van, fiam. Meg is látod. Látom. Békén hagynátok hamarabb van, de ebben a hidegben nem lehet. Hidegben, eddig meleg volt, azért nem bírtál. Azért, mert nem hagytok békén senki az életben. És mentem szokké. Miért mentem, vettem. Szokott nem tudom, sem eddig sem. De minek kéne szokott venni? Kinek kellene? Bolatot itt vettem. Ferikkel, de a... Nem értem még. Ferikkel, hogy bírjen a citromos sört, hogyha rossz a gyomra. Mikor vettél citromos sört? Máma. Mert? Az bírja innen a Ferik, azt szereti. Basztam meg a Ferikkel. Hogy így? Az olyan rossz, hogy mindig fájt a gyomra. Elég ezt akkor pakolja ezt fel. Szobát fogom menni. Nem veszem semmit. Hát, nyisd már ki, mert. Nem nyitom ki. Nem, mert szobát sem. Ja, panédiákkal van. Mert szobát sem. Nézd meg, hogy fönt vannak. Nálam sincs.